potera. Rešio moj ćale da te protera. Nije važno gde, od mene što dalje, moj Milane, moje milovanje. Nije važno gde, od mene što dalje, moj Milane, moje milovanje. Bež Milane, moja ružo, ćale mi se nao ružo, u vazduh će se me da digne, ne daj Bože da te stigne. Bež Milane, moja ružo, ćale mi se nao ružo, u vazduh će se me da digne, ne daj Bože da te stigne. Kapije, što ne može neko da ga napije, pa bi onda mi odavde što dalje, moj Milane, moje radovanje. Pa bi onda mi odavde što dalje, moj Milane, moje radovanje. Bež Milane, moja ružo, čale mi se nao ružo, u vazduh će se me da digne, ne Bože da te stigne. Bež Milane, moja ružo, čale mi se nao ružo, u vazduh će se me da digne, ne daj Bože da te stigne. Radovih te negde noće sklonila.